शांति शांति शांति। पंचभूत निर्मित, अच्छा शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में द्वादश मंत्र विचार चल रहा है, 615 पृष्ठ संख्या। पंचभूत का यह कार्य शरीर और इंद्रिय समुदाय, इसके साथ तादात्म्य अध्यास करके परिच्छिन्न भाव को प्राप्त करता है जीव। इसको कहा गया कि एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय, भूतेभ्य भूत हेतु, भूतों के साथ तादात्म्य करके। इसके लिए टीका में कहते हैं द्वितीय पंक्ति में, समुत्थानम एव विवृणोति, कैसे परिच्छिन्न भाव को प्राप्त किया, इसके लिए कहते हैं भाष्य में, यथा अद्भ्य सूर्य चंद्रादि, आगे विराम नहीं रहेगा, यथा अद्भ्य सूर्य चंद्रादि प्रतिबिंबो, यथा वा स्वच्छस्य स्फटिकस्य अलक्तकादि उपाधिभ्यो रक्तादिभावः, एवं कार्यकरण भूत भूतोपाधिभ्यो विशेषात्मखिल्य भावेन समुत्थाय सम्यक उत्थाय। यहाँ तक पंक्ति देखेंगे। यथा अद्भ्य, अद्भ्य अर्थात हेतु में पंचमी उपाधि, उपाधि से जल उपाधि से, एक नव टिप्पणी दे दिया, उपाधि भूताभ्य, जल उपाधि के चलते सूर्य चंद्र आदि प्रतिबिंब, जल है तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब चंद्र का प्रतिबिंब, एक दृष्टांत दिए। यथा वा दूसरा दृष्टांत देते हैं, स्वच्छस्य स्फटिकस्य अलक्तकादि उपाधिभ्यो रक्तादि भावः, स्वच्छ स्फटिक स्वच्छ है, उसमें अलक्तक, अलक्तक कहते हैं वो जो स्त्री लोग जो पाँव में लगाते हैं, रंग लगाते हैं तो पानी पानी होता है ना, तो उसको अलक्तक कहते हैं, अलक्तक तो होने से अलक्तक आदि उपाधि, रक्त कुसुम कहते हैं साधारणतः, तो जपा कुसुम दे देते हैं, यहाँ दिया गया स्फटिक स्वच्छ से स्फटिक से रक्तादि भाव। अच्छा दो नंबर टिप्पणी लाक्ष्य आदि दिए हैं, लाक्ष्य, लाक्ष्य अलग पदार्थ है, ये अलग तक अलग है, उपाधिभ्यो रक्तादि भाव, स्वच्छ से स्फटिक से रक्तादि भाव, उपाधि के चलते, एवं इसी प्रकार कार्यकरण भूत, कार्यकरण भूत भूत उपाधिभ्य, कार्यकरण रूप, पहले भूत का अर्थ कार्यकरण रूप, ये किससे बने हैं कहते हैं भूत से, तो कार्यकरण भूत अर्थात कार्यकरण रूप जो भूत है वही उपाधि बने हुए हैं, अर्थात शरीर इंद्रिय इत्यादि रूपेण यही सब चैतन्य का उपाधि बन करके जीव भाव को प्राप्त करवा दिए। तो कार्यकरण भूत यही कौन है कहते हैं भूत, और वो भी उपाधि बने हुए हैं, उससे विशेषात्म खिल्य भावेन, अभी विशेष आत्मा हो गया, पहले सामान्य आत्मा था अभी विशेष आत्मा, तीन नंबर टिप्पणी, विशेष स्वरूप अभिन्न खिल्य भाव, विशेष स्वरूप के साथ तादात्म्य करके अभिन्न मान रहा है, यही परिच्छिन्न भाव खिल्य भाव, परिच्छिन्न ज परिच्छिन्न जैव रूपेण, जैव जीव, जीव से भाव इति जैव, ये सब शरीर इंद्रिय इत्यादि के साथ तादात्म्य करके जीव रूपत्व को प्राप्त कर गया। भाष्य में विशेषात्मा खिल्य भावेन अर्थात जीव विशेष हो गया जीव रूप, जीव रूपेण खिल्य भाव, खिल्य भाव परिच्छिन्न भाव, खिल्य भावेन समुत्थाय, समुत्थाय चार नंबर टिप्पणी, सम्यक उत्थाय अर्थात क्षेत्रज्ञतां प्राप्य, अभी क्षेत्रज्ञ हो गया, क्षेत्रज्ञ जीव कह देते हैं, ये सब के साथ संबंध करने से जो परमात्मा है अभी वो क्षेत्रज्ञ बन गया, जीव बन गया, खिल्य भाव न समुत्थाय, भाष्य में समुत्थाय सम्यक उत्थाय, पूरा पूरा अर्थात अपना स्वरूप को भूल गया, ये परिच्छिन्न भाव से तादात्म्य कर गया। टीका में अभी ऐसा स्थिति हो गया जीवत्व को प्राप्त कर गया, आगे टीका में तानि एव इत्यादि व्याचष्टे, आगे मंत्र है तानि एव अनुविनश्यति, एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति। तो तानि एव इसके लिए भाष्य में कहते हैं येभ्यो भूतेभ्य उत्थितस्, जिस भूतों या भूतेभ्य हेतु पंचमी उपादान पंचमी नहीं, भूत संबंध हेतु से उत्थित उत्थित अर्थात परिच्छिन्न भावम प्राप्त। छः नंबर टिप्पणी दिया खिल्य भाव, खिल्य भाव परिच्छिन्न भाव को प्राप्त किया। भूत संबंध हो गया हेतु, भूत संबंध चला गया तो खिल्य भाव चला जाएगा, अपना व्यापक तत्व में स्थित हो जाएगा। तो कार्यकरण के साथ संबंध यही जीवत्व का हेतु हो गया। तो यह कार्यकरण संबंध अर्थात तो शरीर इंद्रिय इनके साथ तादात्म्य बुद्धि छूट जाना यही ज्ञान हो गया। तो ये भ्यो भूतेभ्य अविद्या शब्दितेभ्य, अच्छा अविद्या का कार्य है उत्थितस तानी, तानी अर्थात तो वो भूतों को यदा कार्यकरण विषयाकार परिणतानि भूतानि, तानि शब्द का अर्थ हो गया कार्यकरण विषय आकारेण परिणत हुए, कार्य शरीर करण इंद्रिय विषय शब्द स्पर्श इत्यादि ये सब रूप ने परिणत हुए हैं वही सब भूत। ये सब तानि यदा आत्मनो विशेषात्म खिल्य हेतु भूतानि, ये सब जो भूत है ये आत्मा का विशेष रूप प्राप्त करने के लिए हेतु है, विशेष रूप खिल्य भाव ये सब भूत ही आत्मा को परिच्छिन्न बना करके जीव बना दिए। तो आगे तानि यदा उनको सब जब, टीका में आगे कहते हैं खिल्य हेतु भूतानि तत्र हेतुत्व उपेतानि इति आवत, जो भाष्य में अंतिम पंक्ति का प्रथम शब्द है खिल्य हेतु भूतानि, तो इसका अर्थ कहते हैं तत्र, तत्र अर्थात खिल्यत्वे, दस नंबर टिप्पणी खिल्यत्वे अर्थात खिल्यत्वे तो अर्थात भाव, खिल्य भाव में हेतुत्व उपेतानि, खिल्य भाव जीव का मतलब आत्मा में जीवत्व भ्रांति करवाने के लिए हेतु हो गया यही खिल्य भाव करवा दे। खिल्य भाव में हेतु कहते हैं यही भूत पांच भूत, हेतुत्व को उपेतानि उपेतानि प्राप्तानि, यही भूत आत्मा का परिच्छिन्न भाव प्राप्त करने में हेतु बन गए। आगे टीका में ब्रह्म विद्या उत्पत्तौ हेतु माह तानि अनुविनश्यति, अनु अर्थात शास्त्राचार्य उपदेश अनु, तो शास्त्राचार्य इसी को कहते हैं शास्त्राचार्य उपदेश क्या होगा कहते हैं ब्रह्म विद्या, तो ब्रह्म विद्या उत्पत्तौ हेतु आह, भाष्य में अंतिम पंक्ति में शास्त्राचार्य उपदेशेन ब्रह्म विद्यया, तो इनका कैसे नाश करेगा यह भूतों को कहते हैं शास्त्र का उपदेश आचार्य के माध्यम से, उससे क्या होगा कहते हैं ब्रह्म विद्यया, ब्रह्म विद्या होने से अभी यह सब कार्यकरण संघात जब लीन हो जाएंगे, कैसे लीन हो जाएंगे टीका में कहते हैं तत्फलम सदृष्टान्तम आचष्टे, तत्फलम ब्रह्म विद्या का फल, सदृष्टान्तम दृष्टान्त के साथ भाष्य में कहते हैं नदी समुद्रवत प्रविलापितानि विनश्यन्ति, तानि एव अनुविनश्यन्ति, मंत्र में है तानि एव, तानि ये जो भूतानि जो कि खिल्य भाव का हेतु बने हुए हैं, अनु अनु अर्थात शास्त्राचार्य उपदेशम अनु पश्चात, आगे विनश्यन्ति विनश्यन्ति के लिए दृष्टान्त दे दिया भाष्य में नदी समुद्रवत, नदी जैसा समुद्र में विनश्यति अर्थात प्रविलापित हो जाता है इसी प्रकार की भूत स प्रविलापितानि विनश्यन्ति। शास्त्र श्रवण से यही होता है, कार्यकरण संघात से तादात्म्य छूट जाता है, तादात्म्य छूट जाने से वो लय हो जाएंगे, जब तक उसका तादात्म्य छूटेगा नहीं तब तक उसको लय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारा काम का चीज़ है, आज जो हमारा काम का चीज़ है उसको हम नाश कैसे कर देंगे, वो नहीं करेगा बचा करके रखता रहेगा, तो उसको क्यों रखते हैं कहते हैं कि हमारा कार्य बनेगा, ये कार्य बनना बुद्धि ये प्रयोजन कहते हैं, अर्थ क्रियाकारित्व प्रयोजन बुद्धि, ये हटना है। नहीं तो शास्त्र श्रवण करने से पारमार्थिक दृष्टि तो नाश हो जाएगा। जगत पारमार्थिक सत्य है ऐसा नहीं है, किंतु जब तक हम है हमारा काम बनता है। इसको कहते हैं अर्थ क्रियाकारित्व सत्यत्वम, व्यावहारिक सत्यत्व। पारमार्थिक सत्यत्वम शास्त्रेण चला गया, शास्त्रेण नश्येत परमार्थ रूपम, किंतु ये कार्यक्षम, ये जो प्रयोजन सिद्ध करता है, कहते हैं अपरोक्षात कार्यक्षम नश्यति चापरोक्षात, अपरोक्ष ज्ञान होने से कार्यक्षमता भी नष्ट हो जाएगा। तो कहेंगे अपरोक्ष ज्ञान हो जाए फिर कार्यक्षमता को छोड़ देंगे, कहेंगे नहीं होगा, कार्यक्षमता को छोड़ने से अपरोक्ष ज्ञान होगा। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट अर्थात जितना कार्यकरण संघात का तादात्म्य अपेक्षा छोड़ेंगे उतना ज्ञान निष्ठा होगा, जितना ज्ञान निष्ठा होगा उतना कार्यकरण से तादात्म्य छूटेगा, ये ऐसे चक्राकार से बढ़ेगा धीरे धीरे। तो थोड़ा छोड़ेंगे तो थोड़ा ज्ञान होगा, तो निश्चित कभी कभी होगा, हाँ ये सबसे तो हम अलग हैं, ये चक्राकार में चलेगा। इसलिए कहते हैं तत्वबोध मनोनाश वासनाक्षय, जितना तत्व ये वासनाक्षय होगा कार्यकरण से संघात से तादात्म्य छोड़ेंगे उतना तत्वबोध होगा, जितना तत्वबोध होगा उतना मनोनाश हो जाएगा, जितना मनोनाश हो जाएगा आगे फिर वासनाक्षय करवाएगा, फिर तत्वबोध दृढ़ करवाएगा, ये चलेगा, चलता रहेगा, ये सप्तम भूमिका पर्यंत चलेगा। चतुर्थ पर्यंत तो प्रयत्न बोध होगा, आगे प्रयत्न बोध नहीं होगा, स्वाभाविक रीति से चलेगा। टीका में यथा सलिले फेनादयो विनश्यन्ति तथा तेषु भूतेषु विनश्यत्सु सत्सु अनु पश्चात खिल्य भावो नश्यति इत्याह। जैसे सलिले जल में फेनादयो विनश्यन्ति, फेन ये सब फेनादय बुदबुद ये सब जल में लीन हो जाते हैं, तथा तेषु भूतेषु ये सब भूत, सलिले सप्तमी है तो तेषु भूतेषु ये सप्तमी नहीं है, भूतेषु लीने सती ये सती सप्तमी है, विनश्यत्सु सत्सु अर्थात विनाश हो जाने पर ये सब भूत विनाश हो जाएंगे, विनाश हो जाएंगे अर्थात इसमें जो सत्यत्व बुद्धि है वो नहीं रहेगा, ये खाली हम कल्पना कर रहे हैं। अनु देखिए ये जो भूतों को इनका सत्यत्व हटाना, ये ईश्वर सृष्टि का सत्यत्व को हम हटा रहे हैं, क्योंकि भूत जीव सृष्टि नहीं ईश्वर सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि का सत्य तो हटाने से पहले जीव सृष्टि चला जाना चाहिए, जीव सृष्टि रहते रहते ईश्वर सृष्टि जाएगा नहीं, तो जीव सृष्टि ये जो राग द्वेष आसक्ति ये सब जीव सृष्टि है, तो जब तक पूर्णतया निष्काम नहीं हो गया ईश्वर सृष्टि का प्रविलापन नहीं कर पाएगा, तो वो तो बाद में होने वाला है। इसलिए क्योंकि ये ईश्वर सृष्टि का विलयन होने से ज्ञान होगा, तो प्रथमे तो जीव सृष्टि, जीव सृष्टि लीन जब चला जाएगा तो बहुत परिमाण में जीवन में आनंद आ जाएगा, फिर थोड़ा क्या ना शक्ति भी होती है कि और चलने के लिए तीव्र गति में फिर चलेगा। तो ये जीव सृष्टि राग द्वेष आसक्ति ये सब जीव सृष्टि ये पहले चले जाना चाहिए, अर्थात ये त्वम पद का शोधन करवाएगा। विनश्यत्सु सत्सु पश्चात खिल्य भावो नश्यति, प्रथम ये भूत नाश होंगे फिर आगे भूतों के साथ जो तादात्म्य हुआ है ये नाश हो जाएगा, अर्थात ये सब इंद्रिय ये भी हम भी कल्पना कर रहे हैं, ये सब हम ही कल्पना कर रहे हैं, इस प्रकार के होते होते ये इंद्रिय भी और इतना उनका बल नहीं रहेगा, किंतु ये मन चलता रहेगा। तो कहते मन मन भी भूत से बना हुआ है, किंतु ये धीरे धीरे धीरे धीरे क्षय होंगे। इसलिए वैराग्य में भी योग सूत्र में चार स्तर का वैराग्य कहते हैं, यतमान व्यतिरेक एकेंद्रिय परावैराग्य। यतमान प्रथम में तो उद्यम करेगा, इंद्रियों को थोड़ा नियंत्रण करेगा, आगे व्यतिरेक कुछ तो अभी नियंत्रित हो गए किंतु कुछ नियंत्रित नहीं हुए, और आगे एकेंद्रिय इंद्रिय सब नियंत्रित हो गए, इंद्रिय अभी विषय में प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं किंतु उनका संस्कार रह गया कि मन चलता रहता है, एक इंद्रिय मन वही चलता है। आज विषय के पीछे इंद्रिय चलते हैं तो दो दो इंद्रिय चलते हैं, तो अगर रसन इंद्रिय गया उसके साथ मन गया दो इंद्रिय हो गए, श्रवण इंद्रिय गया उसके साथ मन गया तो दो इंद्रिय हो गए, किंतु इंद्रिय जब और प्रवृत्त नहीं होते हैं किंतु मन चलता रहेगा, तो इसको एक इंद्रिय अवस्था कहा गया। तो ये भूत नाश होने का ये सब क्रम है। पहले बाह्य इंद्रिय नियंत्रण होंगे, फिर अंतर इंद्रिय नियंत्रण होगा, ये सब अर्थात हमारे हाथ में स्केल है, हमको पता चलेगा कितना हुआ हमारा। अगर बाह्य इंद्रिय पूर्ण रूपेण नियंत्रण हो गए तो कहें हाँ ठीक है, अभी हम एक इंद्रिय अवस्था में आए। एक इंद्रिय अवस्था आ गया तो बहुत काम हो गया, आगे तो फिर अगर वेदांत सुनता रहता है तो हो जाएगा काम। पश्चात खिल्य भावो नश्यति, फिर परावैराग्य, परावैराग्य जिसको शास्त्र में गीता इत्यादि में भीतर राग कहा जाता है, उसका अंदर में राग का संस्कार ही चला गया। वैराग्य तब तक जब तक अंदर में कहीं राग हो, वैराग्य अर्थात इससे हमको हटना है, ये अच्छा नहीं है, इस प्रकार की बुद्धि, ये कब होगा? कहते हैं जब कहीं ना कहीं राग है, और जिसको राग ही नहीं है उसको वैराग्य क्या है? कहते हैं सतर्क वही रहेगा किसको, जिसको गिरने का भय है। तो इसी प्रकार की जब तक राग है तब तक वैराग्य, जब राग ही पूरा संस्कार ही चला गया फिर भीतर राग, तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि ये खा लिया, खाना नहीं चाहिए था, ये देख लिया, ये देखना नहीं चाहिए था, ये ऐसा कर लिया, वो करना नहीं चाहिए था, वो नहीं रहेगा, भीतर आग। खिल्य भाव नश्यति, फिर उसका परिच्छेद भाव भी चला जाएगा, भूत नष्ट होने के बाद परिच्छेद भाव नहीं रहेगा। भाष्य में सलिल फेन बुद्बुदादिषु बुद्बुदादि बत तेषु विनश्यत्सु अनु एव एष विशेषात्मखिल्य भावो विनश्यति। दृष्टांत देते हैं, जैसे सलिल में फेन बुद्बुदादिवत ये सब विलीन हो जाते हैं, तो तेषु विनश्यत्सु अनु, तो सलिल फेन बुद्बुदादिवत दृष्टांत अंश हो गया। आगे दार्ष्टान्तिक, जीव का जीवत्व, ये जीवत्व कब नाश होगा? कहते हैं तेषु विनश्यत्सु, तेषु अर्थात भूतेषु, भूत जब लीन हो जाएंगे मिथ्यात्व सिद्ध हो जाएगा। जो पदार्थ सब हम सामने में देख रहा है, जिसमें हमको आसक्ति हो रही है, अच्छा लग रहा है, ये सब क्या है? ये तो हमारा मन ही बना रहा है, इस प्रकार की होगा। विनश्यत्सु अनु, अनु अर्थात पश्चात, एक नंबर टिप्पणी, अनु अर्थात नश्यति एव इति वा अवधारण अन्वय ज्ञेय, तो तेषु विनश्यत्सु नश्यति एव, तो आगे जो अंतिम में दिया विनश्यति अर्थात ये जीवत्व भाव नाश होता ही है, तो अनु एव एव अवधारण करते हैं तो होगा ही। कौन? कहते हैं एष, एष का अर्थ विशेषात्म खिल्य भाव, विशेषात्म जीवात्म रूप, ये हो गया खिल्य भाव परिच्छिन्न भाव, तो शरीर इंद्रिय इत्यादि के साथ तादात्म्य होने से परिच्छिन्न भाव को प्राप्त करता है। जब इनका सत्यत्व चला गया तब ये परिच्छिन्न भाव भी चला जाएगा। ये जो कह ना अनु एव, तो नश्यति एव इति वा, ये जो एव का रहे इसके लिए कहा एव इति वा अवधारण अन्वय ज्ञेय, ये जो अनु है ये अवधारण के साथ एव के साथ अन्वय जाता है, विनाश के साथ नहीं। जो भाष्य में है ना अनु एव विनश्यति, हम मंत्र में है कि एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तानि एव अनु विनश्यति, तो हम अनु का अन्वय विनश्यति के साथ लेंगे ना अनु का अन्वय एव के साथ लेंगे, इसलिए टिप्पणीकार कह रहे हैं नश्यति एव इति वा अवधारण अन्वय ज्ञेय, अर्थात ये अनु एव नश्यति एव इति, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, तो अनु एव का अन्वय अनु के साथ हो सकता है, एव का अन्वय नश्यति के साथ हो सकता है। टिप्पणीकार कह रहे हैं कि एव का अन्वय नश्यति के साथ लेंगे, पश्चात एव कह सकते हैं अथवा पश्चात नश्यति एव कह सकते हैं, तो साधारणतः क्या दे दिया ना भाष्य में दे दिया अनु एव, तो हम साधारणतः एव का अन्वय अनु के साथ कर लेंगे, अनु का अर्थ पश्चात, तो पश्चात एव नश्यति अर्थात पूर्वम न नश्यति, इस प्रकार की बोध होगा। कहते नहीं नहीं पश्चात नश्यति एव वा, इस प्रकार की अवधारणा कर ले सकते हैं, अनु का अन्वय नश्यति के साथ जाएगा, किंतु एव का अन्वय अनु के साथ जाएगा अथवा नश्यति के साथ जाएगा, ये विकल्प दिखा रहे हैं। तो अनु का अन्वय टिप्पणीकार कह रहे हैं कि विनश्यति के एव का अन्वय विनश्यति के साथ लेंगे, अर्थात तो ये जो भूतों का सत्यत्व बुद्धि जब नाश हो जाएगा तब ये खिल्य भाव नश्यति एव, किंतु पश्चात पश्चात अर्थात भूतों का सत्यत्व बुद्धि नाश हो जाने से विकल्प टिप्पणीकार विकल्प कह दिए, एव का अन्वय में विकल्प दिखाया, अनु का अन्वय तो नश्यति के साथ ही जाएगा, पश्चात नश्यति, पश्चात एव नश्यति अर्थात पश्चात नश्यति एव। तो पश्चात कहने से पश्चात के साथ लेंगे तो ये हो गया अयोग व्यवच्छेद, और विनश्यति के साथ लेंगे क्रिया के साथ लेंगे तो ये हो गया अत्यंत योग अत्यंता योग व्यवच्छेद, दोनों प्रकार के एव का अन्वय हो गया। टीका में किम पुनर्भूतानां खिल्यभावस्य च विनाशे सत्य सती अवशिष्यते तत्राह। अभी भूतों का खिल्यभाव नाश हो जाने से अभी क्या अवशेष रह जाएगा, खिल्यभावस्य च विनाशे, जीव का जीवत्व चला गया तो कुछ रहेगा क्या, यही भय होता है, ये सब छोड़ देंगे तो क्या रहेगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो बुद्धि होती है किम अवशिष्यते तत्राह। भाष्य में यथा उदकालक्तकादि हेत्वपनये सूर्यचंद्र स्फटिकादि प्रतिबिंबो विनश्यति, चंद्रादि स्वरूपमेव परमार्थत्व व्यवतिष्ठते। यथा उदक अलक्तादि हेतु अपनये, उदक एक उपाधि हुआ था सूर्यचंद्र के लिए, अलक्तक उपाधि हुआ था स्फटिक के लिए, तो दे दिया उदक अलक्तक आदि, ये सब हेतु हुए थे, उपाधि बने थे, सूर्य चंद्र स्फटिकादि, स्फटिकादि सु प्रतिबिंब सप्तमी है, सूर्य चंद्र स्फटि, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, इनका प्रतिबिंब षष्ठी होगा, सूर्य चंद्र स्फटिक इनका प्रतिबिंब होगा, अलक्तक अलक्तक ये उपाधि बने, अलक्तकादि हेतु उपनय, हाँ ठीक है, उदक अलक्तक ये हो गए सब उपाधि, ये उपाधि जब हट जाएंगे सूर्य चंद्र स्फटिक, सूर्य चंद्र का प्रतिबिंब और स्फटिक में प्रतिबिंब, ये थोड़ा मतलब दोनों विभक्ति यहाँ मिल गया, तो सूर्य चंद्र स्फटिक प्रतिबिंब, सूर्य चंद्र में प्रतिबिंब नहीं है, सूर्य चंद्र का प्रतिबिंब और स्फटिक में प्रतिबिंब, ये दोनों था तो मिला दिया गया, तो ठीक है चलेगा। तो सूर्य चंद्र स्फटिक आदि प्रतिबिंबो विनश्यति, तो जब विनश्यति तो क्या होता है, शंका क्या था, किम अवशिष्यते, कहते हैं चंद्रादि स्वरूपम एव परमार्थतो व्यवतिष्ठते, चंद्र सूर्य स्फटिक इनका जो रूप था वही रह जाएगा। तद्वद विज्ञान घनम अनंतम अपारम स्वच्छम व्यवतिष्ठते, इसी प्रकार प्रज्ञान घनम, इसी प्रकार की प्रज्ञान घनम केवल ज्ञान रूप, अनंतम अपारम, देखिए प्रथम तो बुद्धि केवल विषयाकार होता रहेगा, आगे फिर हम उसके पीछे पड़े रहेंगे, कहते ना मन के पीछे हाथ धो करके पढ़ना है, जैसा संसार में शब्द व्यवहार किया जाता है ना, इसी प्रकार के मन के पीछे हाथ धो करके पढ़ना है, ये क्या मन चलता है, किस में चलता है, जिसमें चलता है, क्यों चलता है, तो सब इंद्रियों को हटा देने पर भी ये भी फिर उसका संस्कार है, रस लेगा फिर उसमें चलता रहेगा, तो उसके पीछे पढ़ते पढ़ते क्या करेगा मन, तो हटाएंगे तो विषय से किंतु कहीं उसको लगाएंगे उसका भी अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो हटाएंगे तो ये सो जाएगा, तो अन्यत्र कहाँ लगाएंगे, कहते हैं हम में लगाना है, ये भी कोई रातारती नहीं हो जाएगा, ये तो कहते हैं 10 साल अभ्यास करेंगे तो कोई दिन में 15 मिनट होगा, तो किंतु अहम में लगाना उसको, तो दिन में अगर 10 क्रिया के साथ हम जोड़ देंगे अहम का चिंतन करेंगे, तो जब गंगा जी जाते हैं तो जब कहीं झुक गए प्रणाम करने के लिए अहम का चिंतन करेंगे, तो मन को अहम में लगाने का अभ्यास करवाएंगे, विषय से हटाएंगे अहम में लगाएंगे, और इधर वेदांत श्रवण करते हैं बुद्धि धीरे धीरे निश्चय करेगा अहम तो अपरिच्छिन्न है, अहम का भान नहीं हो रहा है दृढ़ रूपेण, किंतु बुद्धि निश्चय कर लिया अहम अपरिच्छिन्न है तो वो तो मुक्त हो जाएगा। किंतु अगर साथ में अभ्यास भी चलता रहता है कि अहम अहम करने का, और अहम शास्त्र से निश्चय हुआ ये अपरिच्छिन्न है, तो उसका ब्रह्माकार वृत्ति धीरे धीरे अधिक चलता रहेगा। और जितना ये ब्रह्माकार वृत्ति होता रहेगा और उतना फिर विषय से हटेगा, ये फिर वही कैस्केडिंग इफेक्ट चलता रहेगा चक्राकार से, ये बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। फिर प्रज्ञान घनम, फिर अंतिम में यह चलता रहेगा कि अच्छा हम ही है, बाकी ये सब कोई भी विचार उठे तो वो दूर से ही रख देगा उसको, कहा रहने दो क्यों उठता है, फिर दूर करके रख लेगा। प्रज्ञान घनम कहेगा कि केवल ज्ञान रूप है, अनंतम अनंतम, अंत शब्द का अर्थ कहा गया था कार्य, तो अनंतम अर्थात जिसका कार्य नहीं है, अर्थात ये कारण भी नहीं होगा। अपारम, पारम का अर्थ कारणम, जिसका कारण नहीं अर्थात ये कार्य भी नहीं, अर्थात कार्य कारण रहित हो गया। स्वच्छम, दो नंबर टिप्पणी दे दिया, स्वच्छम ब्रह्म व्यवतिष्ठते, जब ये सब कार्य कारण संघात ये सब से तादात में छूट जाएगा, ये सब लीन हो जाएंगे तो केवल शुद्ध ब्रह्म। तो इसलिए अर्थात हमारा वास्तव गति निर्धारित होगा हमको कितने समय अहमाकार वृत्ति हो रही है, अर्थात ये आनंद की मात्रा बढ़ेगा। अहमाकार वृत्ति न हो किंतु अगर चित्त में निश्चित हो गया हम अपरिच्छिन्न है तो ठीक है, वो मुक्त हो जाएगा, उसको जीवन मुक्ति का आनंद नहीं मिलेगा किंतु वो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि निश्चय कर ली है। क्या चाहिए, आगे नहीं जाएगा क्योंकि निश्चय हो गया कि हम तो व्यापक तत्व है। ये निश्चय तभी भी होगा जब वासना एकदम क्षीण हो जाएगा, केवल मन में कुछ उठते रहेंगे, जो एक इंद्रिय कह दिया वो थोड़ा उठते रहेंगे, किंतु बुद्धि इधर निश्चय हो जाएगा। तो बुद्धि निश्चय हो जाएगा फिर भी मन में संस्कार है तो मन में उठते रहेंगे वो, किंतु जिसका बुद्धि निश्चय हो जाएगा, निश्चय कर लेगा, ये मन में संस्कार को ज़्यादा दिन रहने देगा नहीं। अगर आयु है तो, आयु नहीं है तो ठीक है वो मुक्त हो जाएगा, आयु है तो ये क्या करेगा, मन कहेगा कि ये सब में अगर निश्चय हो गया हम व्यापक तत्व है तो फिर मन का संस्कार को धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से हटाएगा, वो क्यों उठता है ये तो सब कुछ वृथा है, तो फिर स्वाभाविक रूप से हटाएगा। अध्यात्म शास्त्राधिगमम साधु संगममेव च वासना संपरित्याग प्राण स्पंद निरोधनम, ये चार उपाय कहा जाता है। अध्यात्म शास्त्राधिगम, ये तो अध्यात्म विद्याधिगम कहा गया, अध्यात्म विद्या तो ये चाहिए, प्रथम चाहिए, फिर साधु संगममेव च ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं, सुनने से जितना नहीं होगा देखने से बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव होता है। और वासना संपरित्याग, जब हम देखेंगे लोग वासना के बिना चलते हैं तो फिर हो जाएगा। आगे प्राण स्पंद निरोधनम, फिर प्राण, प्राण उपलक्षित मन, इसका थोड़ा थोड़ा प्राणायाम भी करना है तो फिर ये मन धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा। आगे भाष्य में अभी जब केवल ब्रह्म रह जाएगा, आगे कहते हैं न तत्र प्रत्यय विशेष संज्ञा अस्ति कार्यकरण संघातेभ्यो विमुक्तस्य इति एवं अरे मैत्रेयी ब्रवीमि, यहाँ तक पंक्ति देखेंगे। न तत्र, तत्र टीका में कहते हैं तत्र इति कैवल्योक्ति, कैवल्य मुक्ति, जीवन मुक्ति। प्रत्यय, प्रत्यय अर्थात ये शरीर से अलग होकर के, तीन नंबर टिप्पणी दे दिया, विमोक अनंतरम, शरीर से जब मुक्त हो जाएगा, जब ये कार्यकरण संघात का सत्यत्व को नाश कर दिया जीवन मुक्ति, आगे जब पूरा लय हो जाएंगे विदेह मुक्ति। न तत्र अर्थात कैवल्य अवस्था में प्रत्यय, प्रत्यय अर्थात शरीर से विमोक हो जाने के बाद विशेष संज्ञा न अस्थि, विशेष संज्ञा चार नंबर टिप्पणी, अहम असौ इत्यादि क्षेत्रज्ञ ईश्वर इत्यादि रूपाच, मैं यह हूँ मतलब क्षेत्रज्ञ हूँ अथवा ईश्वर हूँ, इस प्रकार की बोध भी नहीं रहेगा, क्योंकि क्षेत्रज्ञ ईश्वर इत्यादि ये सब माया अविद्या को अर्थात इसका सत्यत्व को लेकर के हो रहा है, ये भी जब नहीं रहेगा कहेगा कुछ नहीं है केवल मैं हूँ, विशेष संज्ञा और नहीं है, उपाधि परिच्छिन्न ज्ञान नहीं होगा। कार्यकरण संघातेभ्यो विमुक्तस्य, कार्यकरण संघात से विमुक्त हो गया, विमुक्तस्य पांच नंबर टिप्पणी दे दिया, ज्ञानी न इति एवं अरे मैत्रेयी ब्रवीमि, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं हे मैत्रेयी यह मैं कह रहा हूँ। टीका में उक्तम एव वाक्यार्थम स्फुटयति, ये मंत्र हो गया न प्रत्यय संज्ञा अस्ति इति अरे ब्रवीमि, ये जो मंत्र है ये मंत्र का क्या तात्पर्य है कह रहे हैं भाष्य में। नास्ति विशेष संज्ञा इति, विशेष संज्ञा अर्थात जो जीवत्व भाव से तादात्म्य करके कहता है वो सब संज्ञा नहीं रहेगा। इसको भाष्य में कहते हैं अहम असौ में यह हूँ, कौन हूँ कहते हैं अमुष्य पुत्र, बड़ा आदमी का नाम लेकर के कहना मैं उसका पुत्र। मम इदम क्षेत्रम, क्षेत्रम धनम, मेरा ये क्षेत्र है धन है, जो कहते हैं स्वयं जो मतलब पूर्व पुरुष का अन्वय से अपना प्रसिद्धि नहीं प्राप्त हो रहा है इसलिए स्वयं कुछ कर लिया तो फिर उसको लेकर के प्रसिद्धि, और सुखी दुखी ये सामान्य लोग भी कर लेते हैं। इति एवं आदि लक्षणा अविद्याकृतत्वाद, ये एवं आदि लक्षणा ये सब विशेष संज्ञा एवं आदि लक्षणा अविद्याकृतत्वाद, ये सब अविद्या से तादात्म्य होने से अविद्याकृतत्वाद तस्य। ना ईश्वर भी जगत, जगत अर्थात सृष्ट, अच्छा मतलब ईश्वर, हाँ ठीक है, जगत का अंतर्गत नहीं कहने पर भी माया विशिष्ट हुआ है, तो जब यहाँ इसलिए क्या दे दिया आगे, इसलिए पंक्ति दे दिया एवं आदि लक्षण अविद्याकृतत्वात्, अब तक तो भूतकृत भूतकृत देते थे, अभी अविद्याकृत कह दिए। ये अविद्याकृत को नजर में रख करके टिप्पणीकार कह दिए क्षेत्रज्ञ ईश्वर इत्यादि रूप बा, अगर ईश्वर भी जगत का अंतर्गत नहीं है तो फिर क्षेत्रज्ञ भी जगत का अंतर्गत नहीं होगा, किंतु ये सब अविद्या के चलते होते हैं, तो ये इसलिए भाष्यकार इसको अविद्याकृत दे दिए, अर्थात जीवत्व ईश्वरत्व ये भी सब नहीं रहेंगे, नहीं होगा। अविद्याकृतत्वात् तस्या, तस्या अर्थात विशेष संज्ञायाः, ये सब अविद्या के चलते होता है। तस्या के ऊपर दिया है ना विशेष संज्ञा इति, तो वो विशेष संज्ञा। और अविद्यायाश्च ब्रह्म विद्या निरन्वयतो नाशितत्वात्, अविद्या भी ब्रह्म विद्या से निरन्वय नाश हो जाएगा, निरन्वय अर्थात कुछ रहेगा नहीं, नाश हो जाएगा। कुतो विशेष संज्ञा संभव हो ब्रह्मविद चैतन्य स्वभावावस्थितस्य, इसलिए कुतः आक्षेप में फिर ब्रह्मज्ञानी का विशेष संज्ञा संभव कैसे हो जाएगा, ब्रह्मविद ब्रह्मज्ञानी का चैतन्य स्वभाव अवस्थितस्य, मैं चित्त स्वरूप हूँ इस प्रकार की निश्चय हो गया तो फिर विशेष संज्ञा कहाँ आएगा, तो ये अब नहीं आएगा। ये जो बार बार विचार करते हैं फिर कभी दिखेगा, दिन में एक बार जीवत्व भाव आएगा, कहाँ कहेंगे कुछ आसक्ति लेकर के करने जा रहे हैं, फिर आगे बढ़ेगा कहेंगे हफ्ता में एक बार दिखेगा, महीना में दिखेगा, फिर साल में दिखेगा, जब तक साल में भी एक बार दिखता है तभी नहीं है कि हो गया, इसलिए जो कह देंगे साधारण कहते 12 साल अगर आपको नहीं दिखे, कहते हैं ना ना ऐसा कुछ लिमिट नहीं बैठा ना अर्थात सारा जीवन तो इसलिए चलते रहना तो इतना दिन जीवत्व भाव नहीं दिखा तो मुक्त हो गए, इसलिए कहते हैं ना ज्ञानी कभी नहीं कहेगा कि मैं मुक्त हो गया, ज्ञानी कभी मतलब योग्य अधिकारी को कह सकता है, मतलब प्रमाण देने के लिए तो उसको उत्साह करने के लिए कह सकता है, नहीं तो कभी नहीं कहेंगे वो लोग, नहीं कहा। तो मतलब ज्ञानी का ये एक आवश्यकता होता है कि सीधा नहीं कहेंगे, तो ऐसा कहने से एक तो ही कि स्वयं का हानि हो जाएगा, आगे फिर भीड़ लग जाएगा, एक तो काम होगा, और दूसरा काम है कि बहुत ज़्यादा श्रद्धा अगर नहीं है तो ज्ञानी कह देगा मैं ज्ञानी हूँ, और उसमें हो सकता है कि आचरणगत कहीं कुछ विपरीत कहीं छोटा मोटा भी आ गया, जिसका बहुत ज़्यादा श्रद्धा नहीं है वो तुरंत टूट जाएगा, वो ही अश्रद्धा अंश को देख लेगा, तुरंत कहेगा वो क्या ज्ञानी है, दवाई खाते हैं कह देगा ना तो इस प्रकार की हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा श्रद्धा होने के बाद विश्वास दिलाने के लिए ज्ञानी कभी अर्थात योग्य अधिकारी को कभी कभी कहते हैं, नहीं तो नहीं कहेंगे। नहीं कहेगा सीधा किंतु कभी कभी कहेंगे कि अर्थात मतलब अगर ये पहुंच रहा है दरवाजा में पहुंच रहा है फिर कहेंगे हाँ ये पार हो जाने से आपको ये हो जाएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अर्थात ये पार हो गए हैं, नहीं तो कैसे ये कहेंगे। सीधा शब्द एकदम नहीं कह देंगे, किसी प्रकार के ऐसे कहेंगे। टीका में ब्रह्म विदो शरीर से विशेष संज्ञा भाव कैमुक्तिक न्याय न कथयति। जो ब्रह्म ज्ञानी है अशरीर है, शरीर तादात में छूट गया, विशेष संज्ञा नहीं है, कैमुक्तिक न्याय न कथयति। तो जब इसको ऐसे हो सकता है ज्ञानी का क्या बात है, इसको भाष्य में कहते हैं शरीरावस्थितस्यापि विशेष संज्ञा न उपपद्यते किमुत कार्यकरण विमुक्तस्य सर्वतः सर्वतः इति होवाच उक्तवान किल परमार्थदर्शन मैत्रेयी भार्यायी याज्ञवल्क्य। शरीर में रहता हुआ भी कौन, टीका में कहते हैं सुसुप्तस्य, जो सुसुप्त अवस्था में है वो तो अभी शरीर तादात में उसका छूटा नहीं अज्ञानी का, तो शरीर अवस्थितस्यापि, भाष्य में शरीर अवस्थितस्यापि विशेष संज्ञा, सुसुप्ति अवस्था में उसका विशेष संज्ञा नहीं होता है, मैं यह हूँ इसका पुत्र हूँ ऐसा धनवान हूँ ऐसा ज्ञानवान हूँ ऐसा तो सुसुप्ति में नहीं होती है, वो जो कि शरीर में अवस्थित है। और किम उत क्या कहना है, कार्यकरण विमुक्त से सर्वत सर्वत सभी से सभी अर्थात सात नंबर टिप्पणी सर्वथा अर्थात सर्वथा सर्वकाल में जो कार्यकरण से विमुक्त हो गया उसको विशेष संज्ञा नहीं होना ये क्या कहा जाएगा। इति ह उवाच ऐसे कहा उक्तवान, उवाच का अर्थ उक्तवान, मंत्र में है ह उवाच याज्ञवल्क्य उक्तवान किल किल अर्थात ये प्रसिद्धि दिखाने के लिए कहने के लिए ऐसा ही कहे थे परमार्थ दर्शनम ज्ञानम ज्ञान ऐसे ही कहे थे किसके लिए मैत्रेये भार्या ये याज्ञवल्क्य जी कहे थे। टीका में सर्वतः कार्यकरण विमुक्तस्य इति संबंधः, भाष्य में जो दिया ना कार्यकरण विमुक्तस्य सर्वतः, कहते हैं कि अन्वय करना है किमुत सर्वतः कार्यकरण विमुक्तस्य इति, विपरीत अन्वय कर लेना है। या सुसुप्ति अवस्था में ही हम इसे अलग हो जाते हैं और ज्ञान हो जाने से जब अविद्या भी नहीं रहेगी तो फिर वो तो निश्चित है। आगे याज्ञवल्क्य जी ये बात कह दिए, कह दिए कि अर्थात कार्यकरण संघात तादात्म्य छूट जाने से उसका विशेष ज्ञान होगा ही नहीं, तो न संज्ञा अस्ति, संज्ञा अस्ति जो कह दिए, संज्ञा का अर्थ भाष्य में कहा गया विशेष ज्ञान नहीं होगा, विशेष ज्ञान मैं यह हूँ इसका पुत्र हूँ ऐसा स्वभाव वाला हूँ ये सब नहीं होगा। मैत्रेय किंतु सोच ली संज्ञा अस्ति अर्थात तो न संज्ञा अस्ति अर्थात न सत्ता अस्ति, उसका सत्ता ही नहीं रहेगी, तो ये उसको संशय हो गया मैत्रेय को, इसलिए आगे मंत्र में सा होवाच मैत्रेयी अत्रैव मा भगवान अमुमुहन न प्रत्यय संज्ञा अस्ति इति, स होवाच याज्ञवल्क्यो न वा अरे अहम मोहम ब्रवीम्य अलम वा अर इदम विज्ञानाय। सा मैत्रेयी ह उवाच कही, सा मैत्रेयी ह उवाच अत्र एव मा भगवान अमुमुहन मा माम भगवान भगवान हे प्रभु आप मेरे को यहाँ मोह में डाल दिए, अमुमुहत ये लुंग का रूप निजंत होने से अमुमुहत हो गया, तो णी श्री दृश्रुभ्य कर्तरीचंग हो गया अमुमुहत अर्थात तो मोह में डालवा दिए, तो इस प्रकार की मोह करवा दिए। न प्रत्यय संज्ञा अस्ति इति, किस विषय में मोह कर दिए, कहते हैं प्रत्यय संज्ञा नास्ति, संज्ञा का अर्थ वो सोच रही है सत्ता, तो सत्ता नहीं है अर्थात इधर कहते हैं कि विज्ञान घनम और इधर कहते हैं कि प्रत्यय संज्ञा नहीं है, ये कैसे होगा, विज्ञान घन ज्ञान रूप है और यहाँ ज्ञान नहीं है, सत्ता ही नहीं रहा। स याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं न वा अरे अहम मोहम ब्रवीमि, मैं कोई भ्रमात्मक बात नहीं कह रहा हूँ, अलम वार इदम विज्ञानाय, इदम ये जो महद्भूत ब्रह्म ये ब्रह्म ज्ञान इतना ही है विज्ञानाय, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए इतना ही समर्थ है, तो इसलिए कहे थे प्रथम में जो मैं व्याख्यान करूँगा तो निधिध्यास स्व कहे थे अर्थात अभी आपके इसके ऊपर निधिध्यासन करना है। बात तो इतना ही है, श्रवण तो पूरा कर दिए। टीका में उक्तम परमार्थ दर्शनमेव व्यक्ति कर्तुम चोदयति, जो याज्ञवल्क्य जी परमार्थ दर्शन कहे ज्ञान, इसको अभी स्पष्ट करने के लिए शंका दिखाते हैं। भाष्य में एवं प्रतिबोधिता साह किल उवाच उक्तवती मैत्रेयी, एवं प्रतिबोधिता प्रतिबोधिता ज्ञापिता याज्ञवल्क्येन, साह उवाच साह किल किल किल अर्थात ऐसे ही हुआ था वहाँ, उवाच उक्तवती कौन मैत्री, अत्रैव तस्मिन् जोड़ लेना है इसको, अत्र एव एतस्मिन् इसलिए अत्रे वेई तस्मिन् ऐसा पाठ होगा। पुराना में ऐसे ठीक है, भाष्य में प्रथम पंक्ति में अत्रे अत्रेय वेई तस्मिन्, अच्छा इसको जोड़ लेना है अत्रेई वेई तस्मिन्, त्रयोदश मंत्र में इसी प्रकार पाठ होना चाहिए। हम लोग करेक्शन कैसे कर लिए, अत्रेई वेई तस्मिन्, हाँ ठीक है, अत्र एव एतस्मिन् एतस्मिन्, क्योंकि मैत्रेयी कहती है अत्रैव मा भगवान अमुमुहन, अत्रैव का अर्थ कहते हैं एतस्मिन् एव, एतस्मिन् एव का अर्थ एकस्मिन् वस्तुनि, वस्तु कौन है ब्रह्मणि, विरुद्ध धर्मवत्वम आचक्ष्याणेन भगवता मम मोहः कृतस्तदाह, विरुद्ध धर्म आप कहते हैं एक ही ब्रह्म है उसमें विरुद्ध धर्म कहते हैं, इस इधर कहते हैं कि प्रज्ञान घनम और इधर कहते हैं कि न प्रत्यय संज्ञा अस्ति, तो भगवता आपके द्वारा आचक्ष्याणेन आप व्याख्यान किए, आपके द्वारा मम मोहः कृतः मेरे को मोह हो गया, तदाह ये मोह क्या है उसको कहते हैं अत्रैव मा भगवान पूजावान अमुमुहन मोहं कृतवान, इसी विषय में आप भगवान मेरे को मोह में डाल दिए अर्थात मेरे को मोह हो गया, कथम किस प्रकार के मोह हो गया, कथम तेन विरुद्ध धर्मवत्व उक्तम अर्थात याज्ञवल्क्य जी कहेंगे कि कैसे हमने विरुद्ध धर्म वाला कह दिया गया, कथम तेन तेन टीका में तेन याज्ञवल्क्येन, याज्ञवल्क्य जी कैसे विरुद्ध धर्म कह दिए, उक्तम इति उच्यते इति उच्यते, पूर्वम विज्ञान घन एव इति प्रतिज्ञाय, पहले विज्ञान घन ऐसे कहे थे, पुनर्न प्रत्यय संज्ञा अस्ति तो कार्यकरण संघात से मुक्त होकर के और संज्ञा ही नहीं है, ज्ञान नहीं होता है, इति इस प्रकार की विरोध हो गया, इति टीका में कहते हैं इति वदता विरुद्ध धर्मवत्वम उक्तम इति शेष, इस प्रकार के कहने वाले के द्वारा विरुद्ध धर्मवत्वम ब्रह्म में आ गया अर्थात ये विज्ञान घन भी है और संज्ञा भी नहीं है, ये विरुद्धवाद कहा गया। आज यहाँ तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हाँ,